To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o apelacji Bruno na kwietnia przed krakowskim sądem, aresztowaniach podejrzanych o terroryzm w Rosji i o głosujących w Holandii Turkach w referendum konstytucyjnym. Sprawa planowania zamachu na Sejm wróciła do sądu. Krakowski Sąd Apelacyjny rozpatruje odwołanie od wyroku sądu pierwszej instancji złożone przez obrońców Bruno na kwietnia. Doktor chemii w grudniu 2015 roku został nieprawomocnie skazany na 13 lat więzienia za planowanie i przygotowywanie zamachu na Sejm. Obrońcy kwietnia domagają się uniewinnienia klienta. Zdaniem mecenasa Macieja Burdy doktor chemii padł ofiarą spisku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obrońca przekonuje, że kara, na którą został skazany jego klient, jest nieadekwatna do czynów, a przewodnicząca składu sędziowskiego miała negatywny stosunek do obrońców. Kwestionujemy sposób przesłuchiwania świadków, uczciwość wobec stron, brak możliwości nagrywania rozpraw i tak dalej. Domagamy się uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Zarzuty mają charakter formalny. Mamy nadzieję, że proces zostanie powtórzony. Prokurator Mariusz Kreseń mówi, że wnioski obrony są nieuzasadnione. Pomijające fakty, które w toku procesu zostały przez sąd okręgowy prawidłowo ustalone. Nie, sąd zachował się w sposób w pełni profesjonalny, obiektywny, a proces Bruno na kwietnia był uczciwy w 100%. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. W sądzie wprowadzono szczególne środki ostrożności. Bruno Kwiecień został doprowadzony we wzmocnionej eskorcie policji, a na sali rozpraw siedzi za pancerną szybą. Według śledczych zamierzał zdetonować w pobliżu Sejmu 4 tony materiałów wybuchowych umieszczonych w pojeździe wojskowym. Do eksplozji miało dojść podczas posiedzenia parlamentu z działem prezydenta, premiera i ministrów. Kolejne zatrzymania po zamachu w metrze w Sankt Petersburgu. Rosyjska policja aresztowała 6 obywateli państwa Azji Środkowej podejrzanych o wspieranie działalności terrorystycznej. Jak informuje rosyjski komitet śledczy, nie ma dowodów wskazujących, że zatrzymani byli związani z poniedziałkowym zamachem. Osoby te są natomiast podejrzane o rekrutowanie ochotników dla tzw. państwa islamskiego. 2 dni temu w petersburskim metrze zginęło 14 osób, a około 50 zostało rannych. 250 tysięcy Turków mieszkających w Holandii od dziś do niedzieli może wziąć udział w referendum konstytucyjnym rozpisanym przez władze w Ankarze. Głosowanie odbywa się m.in. w Amsterdamie i Hadze. Kilka tygodni temu doszło w tych miastach do zamieszek po tym, jak holenderskie władze nie zgodziły się na agitację przedreferendalną i nie wpuściły do kraju 2 tureckich ministrów. Wywołało to poważny kryzys dyplomatyczny. W samej Turcji referendum odbędzie się 16 kwietnia, ale wcześniej w niemal całej Europie prawie 3 miliony Turków będzie mogło zdecydować w głosowaniu o tym, czy wzmocnić pozycję prezydenta Recep'a Erdoğana. Według holenderskich mediów zagłosować może w całym kraju nawet 100 tysięcy osób. Głosowanie organizuje turecka ambasada. W Amsterdamie wynajęto wielką halę kongresową, tam spodziewanych jest 50 tysięcy Turków. Z kolei w miejscowości Deventer szacuje się, że zagłosuje 30 tysięcy osób. W związku z tym wynajęto centrum sportowe. Turcy mają parkować auta na przedmieściach przy autostradzie, a potem będą dowożeni autobusami, by nie zakorkować centrum miasta. Po zeszłotygodniowych starciach między zwolennikami Erdoğana a przeciwnikami w Brukseli, w wyniku których 4 osoby zostały ranne, służby holenderskie zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Tomasz Majka, Polskie Radio. Niebanalne, często śmieszne, nierzadko również kontrowersyjne, ale zawsze gorąco komentowane. Takie są wypowiedzi polityków nominowanych w naszym plebiscycie Srebrne Usta 2016 programu trzeciego. Zwycięzcę poznamy po 18:00 podczas uroczystej gali w muzycznym studiu po imieniu Agnieszki Osieckiej, mówi dyrektor Trójki Adam Chlebowicz. Niektórzy mają wątpliwości, czy przychodzić, czy to jest taki zaszczyt, więc staramy się ich przekonywać. Po prostu te słowa już padły, one są jakoś historyczne, są gdzieś umieszczone w kontekście i takie pozostaną. Natomiast warto trochę na siebie spojrzeć z dystansem, trochę może opowiedzieć o tej sytuacji, która się wydarzyła, trochę żebyśmy spojrzeli na nią właśnie w inny sposób. Więc nie jest to proste, ale generalnie mamy nadzieję na niemalże 100% frekwencję. Przychodzą także inni politycy, także ci, którzy byli wyróżnieni w poprzednich latach. I to też jest, uważam, bardzo dobra tradycja. Tegoroczna 21. edycja plebiscytu wpisuje się w obchody 55-lecia Trójki. Gospodarzami będą Beata Michniewicz i Artur Andrus, a uroczystość uświetnią swoim występem Robert Górski i Mikołaj Cieślak z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Transmisja na naszej antenie. Zapraszamy. W centrum i na wschodzie kraju sporo słońca, na zachodzie i północy przeważają chmury, miejscami w Wielkopolsce i na Podkarpaciu deszcz. Większe opady po południu, w południowo-wschodniej części kraju także możliwe burze. Najcieplej obecnie w Kielcach i Warszawie 16 stopni, w Białymstoku 13, w Katowicach 11, we Wrocławiu 9, a najchłodniej w Poznaniu i Trójmieście 8 stopni. Trójka. Program trzeci.

Janusz Widelec. Katarzyna Prównicka, dzień dobry. Dzień dobry, ja wróciłam z pięknego wiosennego Torunia. Co prawda już kilka dni temu, ale tak właśnie było, ponieważ w ubiegły weekend w Toruniu, jak co roku, wiosną właśnie, odbywał się Toruński Festiwal Smaku i nie mogło mnie tam nie być, ponieważ wiosną do Torunia zjeżdżają się ekologiczni rolnicy i producenci żywności. Ja spędziłam cały weekend w Toruniu i przez cały weekend poznawałam tradycyjne polskie smaki z różnych regionów, a opiekunem merytorycznym Toruńskiego Festiwalu Smaków, który w tym roku odbywał się pod hasłem Swojskie i Obce, jest profesor Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Piernika wychodząc, czy jest swojski, czy obcy, no dla nas w Toruniu jest swojski, jest skojarzony, jest wręcz no wpisany. A mimo wszystko, gdyby popatrzeć na skład, no to jest coś naszego i coś egzotycznego i to z tysięcy kilometrów gdzieś z końca świata. Co jest polskie w polskiej kuchni, albo inaczej, no co to jest polska kuchnia? No to zawsze myślałem nad odpowiedzią na takie pytanie i mnie denerwowało, że nie potrafię nic powiedzieć. Więc po paru latach myślenia wymyśliłem, że to są jakby dwa typy odpowiedzi, że polska kuchnia to jest to, co jest, czyli trzeba by opisać, tak? Wtedy wychodzi, że polska kuchnia to jest to, co wszędzie, czyli... Czyli kotlet schabowy, pierogi... Nawet nie. To, co wszędzie, czyli kebab, hot dog, pizza, spaghetti. Czyli to, co jemy. Tak, a z drugiej strony polska kuchnia to jest to właśnie, co jest charakterystyczne, co wydaje nam się, w co wierzymy, czym się wyróżniamy. To, co jest innego, nawet jeżeli wcale nie dominuje. To raczej są pewne wartości, kierunki, no jednak troszkę bliższy związek z przyrodą, z lasem, z runem leśnym, z grzybami, z kiszonkami, że to są takie pewne elementy wyróżniające nas, które się pojawiają gdzieś tam przy Wigilii, może przy Wielkanocy, może przy jakichś innych rytuałach. No i pewne połączenia smakowe, pewne dania. Zamiast odpowiedzi postawiliśmy jeszcze pytanie inne, żeby to bardziej zagmatwać. Czyli czy coś, co było, coś, co jest historyczne i było bardzo polskie, czy to jest nasze, czy nie nasze, prawda? Czy historia nasza jest nasza w tej dziedzinie? I dawaliśmy takie przykłady akurat tutaj z naszej książki kucharskiej toruńskiej z XIX wieku, gdzie na przykład jest takie słynne danie w całym zaborze pruskim, przede wszystkim w Prusach Wschodnich, po dziś dzień takie ikoniczne w całych Niemczech, klopsy kenigsbergskie, czyli no kwaśne, gotowane pulpety czy klopsy z octem i z kaparami. I to było takie danie popularne w Brandenburgii, na Pomorzu i w Prusach Wschodnich, czyli ono zupełnie idzie w poprzek podziałów narodowych i państw, jak wiele innych rzeczy, ale w Toruniu było to złagodzone kwaśne, ale z piernikiem. I w Toruniu czernina była z piernikiem. I z jednej strony to jest historia, czyli coś, czego nie ma, ale jak o tym mówię w kółko i się paru kucharzy znalazło, którzy tego posłuchali, to oni teraz to podają. I głęboko wierzą, że to jest nasze, było nasze, a skoro wierzą i to robią, to tak jest. O, skaczesz to. Tak to właśnie u nas czasem bywa. Ja może postaram się kontynuować. No więc wydawałoby się, że takie proste pytanie, co w polskiej kuchni jest polskie, a co w polskiej kuchni jest obce, a odpowiedź od profesora Dumanowskiego niemal filozoficzna. No i ja takich rozmów w Toruniu przeprowadziłam bardzo, bardzo wiele. O tym, co nasze, o tym, co dla nas dobre, o naprawdę szczerym i rzetelnym rolnictwie, dającym produkty, które żywią, a nie szkodzą. Piękne spotkania za mną, między innymi z Mieczysławem Babalskim, który odtwarza dawne gatunki zbóż, które są zdrowe i gluten w nich niestraszny. Z Józefem Siadakiem, który wraz z całą rodziną wytwarza cudowne octy, piękne, aromatyczne. Na przykład nowość w jego palecie octów, ocet z róży damasceńskiej. I żeby wyprodukować ten ocet, pan Józef obsadził kawałek pola tymi różami, żeby mieć własne płatki, własne róże. Produkuje też pyszny ocet z czarnego bzu, którego kropelka dodana do winegretu nada mu niespotykany aromat. I robi też cukierki z tataraku. I ja taki tu poszeleszczę trochę papierkiem. Mam dla ciebie taki cukierek z tataraku. Jest tylko jeden malutki, bo to są naprawdę skarby. No więc za mną weekend pełen pasji, pełen szczęśliwych, spełnionych ludzi, pełen dobrego, zdrowego jedzenia. Ja wszystkie rozmowy mam nagrane i będę się nimi z Państwem dzielić w najbliższym czasie. Jesteś kochana, bardzo Ci dziękuję i bardzo Ciebie i Państwa przepraszam za moje okropne zachowanie. Rozśmieszaliśmy się tutaj z Katarzyną. Wszystko dlatego, że wiosna. No i do usłyszenia jutro. Dziękuję, do usłyszenia. Jutro już będę bardzo poważny po cukierku z tataraku. Do usłyszenia, dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra! Szalone ceny w sklepach Euro! Wow!

festiwalu, który nazywa się Polish Boogie Festival. W moim przekonaniu jest poza muzyką to, że dochodzi tam do pięknych spotkań i to, że wieść o tym festiwalu roznosi się już nie tylko za pośrednictwem internetu i mediów, czyli prasy, radia i telewizji, ale zaczynają o tym przekazywać sobie informacje uczestnicy poprzednich festiwali. Nie wiem, czy o tym wiesz. Słyszałem o tym. Dzień dobry. Przedstawiam Bartek Szopiński, muzyk zespołu Boogie Boys, ale także dyrektor artystyczny tego festiwalu. I wczoraj padło w moim osiedlu mieszkaniowym pytanie, czy w tym roku też będzie festiwal. Oczywiście, niezmiennie, w ostatni weekend lipca, jak zawsze. I w związku z tym, że jesteś jak zawsze radosny i odrobinę tajemniczy, to zapytam od razu, kto zagra w tym roku? W tym roku mamy line-up bardzo rozbudowany. Wielu artystów z Węgier, ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście z Francji, po raz pierwszy wielka ofensywa francuska, zresztą słuchaliśmy przed chwilą Swinging Dice właśnie grupy francuskiej. Holendrzy, Austriacy, no i Polaków cała chmara. Będzie trzech fantastycznych pianistów. Daniel Balasz z Węgier, Erik Jan Overbeck z Holandii, no i legendarny Krzysztof Steinbach z Austrii. To jest pianista naprawdę wyróżniający się na tym rynku i na tej scenie. Między innymi dlatego, że jest pianistą grywającym u boku Erika Bardona słynnego, czy Mango Jerry, ale u nas będzie solowo. Oprócz tego fantastyczne grupy Son and the Wild Cows z Węgier, John Clifton i jego band, Stanley Breckenridge i Jazz Band Ball Orchestra, Nico Duportal and his Rhythm Dudes jako headlinerzy sobotni. No i oczywiście nie zabraknie Boogie Boys i polskich znaczków na tej mapie, czyli młodego zespołu Blueberry Hill. Przypomnę, Bartek Szopiński jest Państwa gościem, dyrektor artystyczny Polish Boogie Festival. I ten festiwal zaczyna się kiedy? Ten festiwal zaczyna się już 26 lipca. Będziemy grali na rynku w mieście Debrzno, obok naszego rodzimego Człuchowa. Tam także kino dla wszystkich tych, którzy lubią filmy retro. W czwartek oficjalne otwarcie festiwalu 27 u naszego partnera w miejscu, które się nazywa Canpol. Tam zapraszamy do koncertu dwóch pianistów oraz fantastycznego wokalisty amerykańskiego Stanleya Breckenridge'a. No i piątek i sobota to największe gwiazdy i największa scena na Polanie w Lasku Luizy. Ale oprócz tego oczywiście moc atrakcji, bo i motocykle, i pin-up girls, i wszystko to, co związane ze stylem retro. No i nie zabraknie też warsztatów tanecznych i mistrzów świata, mistrzów Europy w tej dziedzinie. Powiedz, mój drogi, jak to wygląda z twojej perspektywy, bo kiedy stoi się w tłumie i ogląda muzyków, którzy pojawiają się na scenie, to chce się żyć. Po prostu. To jest taki moment, w którym dochodzi do mnie jako jednego z organizatorów, współorganizatora i też artysty występującego na scenie, co tobie, Piotrze, pewnie jest dobrze znane, że czuję się, że to wszystko ma sens i że ta muzyka żyje i że przetrwa w gąszczu różnych propozycji muzycznych i internetowych i że to wszystko rośnie. I to nie jest tak, że wraz z naszymi dziadkami i pradziadkami gdzieś to przemija, ale cały czas trwa. Wczoraj o tym myślałem trochę i zastanawiałem się, co powiedzieć, by nie był to jeden z kolejnych punktów muzycznych na mapie, by było to coś, co słuchacze chcieliby zobaczyć i miejsce, które słuchacze chcieliby odwiedzić, czyli Człuchów. Tam panuje niesłychanie przyjazna atmosfera dla całych rodzin. To jest impreza rodzinna, to jest festiwal rodzinny, który łączy pokolenia. Zdarzają się sytuacje, w których rodziny przyjeżdżają w trzech czy nawet czterech pokoleniach, zabierając ze sobą prababcię, która też siedzi i klaszcze przed sceną. I no to jest urzekające. Tym bardziej, że łączy też wiele narodowości, bo przecież oprócz Polaków do Człuchowa zjeżdżają Europejczycy i Amerykanie i Kanadyjczycy, co się wiele razy zdarzało. Europejczycy, nasi sąsiedzi. Tak, naturalnie, z każdej strony. Jeszcze jedną rzecz tylko wtrącę, bo to jest rzecz, której nie znam. Mianowicie, mnie się wydaje, że tam przyjeżdża publiczność nie tylko po to, żeby stanąć twarzą do sceny, założyć ręce i powiedzieć, no to pokażcie, co potraficie, tylko mnie się wydaje, że każdy jedzie tam z takim przekonaniem, że ja jadę tworzyć ten festiwal. Absolutnie. Tego festiwalu nie byłoby bez publiczności, bez ludzi, którzy w niego wierzą. I Muszę przyznać, że to jest naprawdę budujące, kiedy widzi się te same twarze przywożące następnych słuchaczy, rodziny. Zresztą ostatnio, dokładnie kilka dni temu, spotkała mnie taka niezwykła przyjemność, ponieważ czekając w kolejce do dentysty, okazało się, że pani doktor, która ma mnie tego dnia leczyć, zastanawiała się, skąd mnie zna. Po czym przypomniała sobie, no tak, przecież ona jeździ od tylu lat do Człuchowa. Człuchów, będziemy jeszcze państwa zachęcać do udziału w tym niezwykłym absolutnie festiwalu Polish Boogie Festival. Mnóstwo gwiazd z zagranicy i mnóstwo polskich muzyków, którzy wykonują muzykę boogie-woogie. Ale właściwie tam się wszystko miesza, bo tam jest i trochę bluesa, i troszkę rock'n'rolla. A, jeszcze o jednej rzeczy mieliśmy państwu powiedzieć, co być może będzie dla państwa zachętą do tego, by zaplanować swój pobyt w Człuchowie, mianowicie w najbliższy piątek i sobotę, dobrze mówię? Tak. Będzie coś w rodzaju rozgrzewki i to się odbędzie w Warszawie. A ty powiedz wszystko, co należy o tym wiedzieć. Powiem w telegraficznym skrócie. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie na Polish Boogie On Tour, czyli wydarzenie promujące Polish Boogie Festival w tym roku. W piątek do Nowego Świata Muzyki w Warszawie, Nowy Świat 63, koncert Boogie Boys i wszystko to, co państwo chcieliby wiedzieć o Polish Boogie Festival. A w sobotę będzie także finał Mistrzostw Polski w rock'n'rollu akrobatycznym i tańcu Boogie Woogie. To dzieje się także w Warszawie i finałem tego będzie wspólny koncert w klubie Nowa Maska o godzinie 22, także w Warszawie. Dziękuję bardzo. Bartek Szopiński, dyrektor festiwalu Polish Boogie Festival. I tak jak powiedziałem, to jest pierwsza dziś wizyta i pierwszy taki jaskółka o tym, że Polish Boogie się odbędzie w tym roku i że będziemy państwa tam oczywiście zapraszać. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Dnia. Dziękuję. He's a big, big man in a little town. He's on the scene when the lights go down. If you're looking for trouble, trouble's easily found. You better stay away from the big, big man in the little town. Now listen up, here's a word for the wise. If you match him up, he'll cut you down to size. Everybody knows him from miles around. You better stay away from the big, big man in the little town. Play the blues. They all know his name. He's got so many women. It's a lowdown shame. If you love your woman, don't you bring her around. She'll run away with the big, big man in the little town. He's a big, big man in a little town. He's on the scene when the lights go down. Stay away from the big, big man in the little town. You better stay away from the big, big man in the little town. You better stay away from the big, big man in the little town. Big man, little town, big, big man. To był John Clifton. Zaręczam własną głową, że na tym festiwalu jest atmosfera absolutnie niepowtarzalna i gdyby ktoś z państwa chciał się wybrać i bawić u boku swojego małego dziecka, a także i jednocześnie u boku swojej prababci, to proszę się zastanowić nad wyborem Człuchowa tego lata. To będzie w lipcu, jeszcze będziemy państwa dokładnie o tym informować. Teraz natomiast chciałbym zaprosić na kolejny koncert, który odbywa się z okazji urodzin, 55. urodzin programu Trzeciego Polskiego Radia. Ten koncert odbędzie się w czwartek o godzinie 19 i wystąpi Artur Andrus. Myślę, że

Lubię, kiedy kończy się audycja, bo to znaczy, że trzeba będzie czekać na spotkanie z Państwem jeszcze do jutra, do 9 rano. Ale już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Za dziś dziękujemy. Kilka jeszcze informacji na zakończenie. Pierwsza jest taka, że zaproszeń na koncert Artura już nie mamy dzisiaj. Bardzo Państwu dziękujemy za sygnały. A, i jeszcze dziękuję za wszystkie pozytywne słowa dotyczące Polish Boogie Festival. Jutro, tak, odpowiadam na pytania. Jutro jeszcze utwory Boogie Woogie i rock'n'rollowe się pojawią w programie. Programie do południa, który dzisiaj kończymy. Byli z Państwem Michał Jakubik, Piotr Koldaszewski i Piotr Baron. Do usłyszenia. Dziś mamy 5 kwietnia. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment trzeci. Podobno chciała pani ze mną mówić. Pilar Marin, kobieta, która zażyczyła sobie rozmowy z Blanką Alerces w dniu tak mało ku temu sposobnym, jak wigilia jej ślubu, jest wyjątkowo piękna, chociaż wyraźnie smutna i całkiem dobrze ubrana w prostą, ciemną suknię. Pewnie długo się zastanawiała, co włożyć na taką wizytę. Przepraszam, że przeszkadzam w takim momencie. Rzeczywiście jestem bardzo zajęta i nie mogę poświęcić pani dużo czasu. Proszę powiedzieć, w czym mogę pomóc. Chciałabym pani coś powiedzieć o mężczyźnie, za którego pani wychodzi, o Don Carlosie. Zna go pani? Pilar waha się, ale krótko. Wie, po co przyszła, dlaczego odważyła się wejść do tego domu i zawracać głowę Blance Alerces. Znam. To ojciec mojej córki. Ojciec pani córki? Elena Maroczek. Przepraszam, ale... Kim pani jest? Rozumiem, że mi pani nie wierzy, że dziwią panią moje odwiedziny. Carlosa poznałam 5 lat temu. Obiecał, że się ze mną ożeni. Przez cały ten czas mieszkałam w należącym do niego mieszkaniu przy ulicy Magdaleny. Ale przed miesiącem usłyszałam, że chce się żenić z panią. Nie wierzyłam własnym uszom, zaczęłam protestować, więc wyrzucił mnie z domu razem z córką. Teraz nie mam się gdzie podziać. Blanka nie jest naiwnym dzieckiem. Wie, że mężczyźni przed ślubem mają wiele kobiet. Właśnie tego należy się po nich spodziewać. Dziewictwo muszą zachowywać jedynie dziewczęta. A i to nie wszystkie, tylko te z wyższych sfer. Takie jak ona. Zresztą właściwie pozbawiona pokus, bo wiecznie pilnowana przez matkę, jeśli nie liczyć ostatnich tygodni, albowiem po ogłoszeniu zaręczyn kilka razy nawet została z Carlosem sama, pozwalając sobie na to i owo, jednakże bez ryzyka utraty tak cenionej przez wszystkich niewinności. To niemożliwe. Jestem w rozpaczy, inaczej w ogóle bym tu nie przyszła, zapewniam panią. Ale czego pani ode mnie oczekuje? Nie mam się gdzie podziać. Zdaję sobie sprawę, że Carlos do mnie nie wróci, zwłaszcza po mojej tu wizycie. Wczoraj chciałam z nim porozmawiać, prosić, żeby pozwolił mi dalej mieszkać w tamtym mieszkaniu, żeby zrobił to dla swojej córki. Ale wtedy zobaczyłam, jak wychodzi stamtąd w towarzystwie innej kobiety. Innej? Tak. Wyjątkowo pięknej, dobrze ubranej, powiedziałabym, że podobnej do mnie sprzed 5 lat. Proszę, niech... pani na niego wpłynie, żeby pozwolił mi wrócić. Prosi mnie pani, żebym wstawiła się za panią do swojego narzeczonego? Czy pani zwariowała? Mnie chodzi tylko o córkę. To małe dziecko. Za nic nie ponosi winy. Proszę natychmiast stąd wyjść, albo każę panią wyrzucić. Pilar Marin opanowuje się i rusza do drzwi. Proszę mi wybaczyć to najście. Jestem matką, a matka zrobi dla dziecka wszystko. Życzę pani szczęścia i żeby jutro ceremonia się udała. Blanka, biegnąc do swojego pokoju, mija na schodach matkę. Nie ma ochoty z nikim rozmawiać. Musi podjąć decyzję, której się boi, która już z góry zdaje się przysparzać jej wręcz fizycznego bólu. Poszła sobie ta kobieta? Tak. Czego chciała? Nie ma o czym mówić. Koleżanka ze szkoły przysyła mi życzenia. Nigdy nudziary nie lubiłam. Dziecko, jesteś strasznie rozdrażniona. Musisz się uspokoić. Blanka, ujrzawszy przez okno ojca, przechadzającego się po ogrodzie, który nazajutrz znów padnie ofiarą najazdu, i z troską oglądającego swoje klomby, wychodzi na dwór, by z nim porozmawiać. Wszyscy uważają Don Jaimego, markiza Alerces, za nieszkodliwego wariata. Jego córka podziela tę opinię, ale tylko poniekąd. Oczywiście jej ojciec jest człowiekiem niezwykłym. Zajmował ważne dyplomatyczne stanowiska w miejscach tak ważnych jak Paryż, Berlin czy Londyn. Zalicza się do członków Królewskiej Akademii Historycznej i posiada przepiękny neoklasycystyczny pałac na tyłach Prado. No i owszem, ma wyjątkową słabość do roślin. Dba o nie własnymi rękami, jakby był ogrodnikiem, a nie dżentelmenem z towarzystwa. Blanka kocha go bardziej niż kogokolwiek na świecie. Bardziej rzecz jasna niż tego, kto jutro zostanie jej mężem. Dobry wieczór, papo. Dobry wieczór. Myślisz, że jutro będzie padać? Bardzo bym chciał, bo wtedy goście zadowoliliby się wnętrzem pałacu, zamiast niszczyć mi ogród. Blanka spodziewała się takiej odpowiedzi, lecz udaje oburzoną. To mój ślub. No tak, wybacz mi, dziecko. Ale jaka w tym wina róż, że ty wychodzisz za mąż? Nie wiem, dlaczego posłuchałem twojej matki. Albo raczej wiem, żeby dała mi spokój. A mogliśmy zrobić przyjęcie w Ritzu. Przecież i tak wynajęliśmy ich orkiestrę. Wynajęlibyśmy też całą resztę i po sprawie. Trudno mi uwierzyć, że bardziej zależy ci na jakichś różach niż na własnej córce. Wcale nie bardziej. Gdyby ktoś chciał podeptać ciebie, stawiałbym większy opór. Co nie znaczy, że podoba mi się deptanie moich róż. Nie powinnaś już spać? Jutro pewnie zerwą cię z łóżka, skoro świt, żebyś zdążyła się ubrać i uczesać. Nie mogę zasnąć. Bardzo się denerwuję. Czy ty się denerwowałeś przed ślubem z mamą? Przysięgłaby, że ojciec nie bardzo wie, o czym ona w ogóle mówi. Nie pamiętam, to było bardzo dawno. Pewnie tak, ja nie wiem. Spytaj matkę, ona zawsze wszystko pamięta. Nie miałeś wątpliwości? Każdy je ma przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji. Ale trzeba robić to, co do nas należy. Wychodząc za mąż? Tak, jeśli akurat to do nas w danym momencie należy. Co by powiedział, gdyby streściła mu swoją rozmowę z tamtą kobietą, Pilar Marin? Czy odwołałby ślub? A może raczej skupiłby się na swoich kwiatach? Albo oczekiwał od nich rady? Blanka boi się sprawdzić reakcję ojca. Nikomu nic nie powie, nawet Elizie, póki nie przyjdzie pora. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:50. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10:30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz okazji, by zaoszczędzić? U nas znajdziesz ich aż 1000. Teraz w Black Red White 1000 mebli i dodatków do 30% taniej oraz zakupy w 30 ratach 0%. Więcej na brw.com.pl. Tylko do 14 kwietnia w Black Red White.